Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potonęliśmy nieco w tym Morzu Egejskim, co? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Aphrodite's Child, Aegean Sea, Morze Egejskie. Swoją drogą widzę po opadach śniegu w Hiszpanii, że południowcy doprawdy do śniegu mają taki stosunek jak do życia. Nieco sobie nie radzą, a jednocześnie się tym bardzo bawią, co jest bardzo chwalebne tak naprawdę, bo jest to uogólnienie pewnego podejścia do życia właśnie. No, po cóż się napinać, jeśli można się bawić po prostu i tyle, cieszyć się istnieniem samym w sobie, jakie by ono nie było, bo mogłoby go nie być. A przecież jest. A jeśli jest, no to dotąd jeśli jest, to wiemy, że mamy pewien wpływ nawet na minimalne rzeczy. Annały Migały od 2 do 4. Michał Migała przed mikrofonem, Elżbieta Różycka przed kontrolkami świata tak naprawdę, państwa świata, oraz Magda Trzaska, która razem ze mną przygotowała tę audycję. Zawsze daje się jej we znaki w ten czy w inny sposób. Nieskończenie cierpliwa dziewczyna, co cenię bardzo. Przy takich jak ja czasem ciężko doprawdy wytrzymać. No właśnie, a to był utwór Aphrodite's Child, Aegean Sea. Na tej samej płycie jest 4 jeźdźców apokalipsy. Zresztą echa apokalipsy w tym utworze były słyszalne. No właśnie, idzie nowe. Stary porządek trzęsie się w posadach. Ja zawsze miałem przeświadczenie, że to, co było, było nie w porządku. Że coś z tym systemem było strasznie nie w porządku. A w tej chwili idzie zmiana. Od nas zależy tak naprawdę, czy będziemy surferami na tej fali, czy też będziemy po prostu beznadziejnie tęsknić za przeszłością. Bądźmy agentami zmiany, ale zanim to nastąpi, trzeba też nadmienić, że takim agentem zmiany był Albert Hoffman, szwajcarski, pracujący w Szwajcarii, chemik, farmaceuta, człowiek, dr Hoffman, który swoją jazdą na rowerze w roku 43 zrewolucjonizował w zasadzie ludzką cywilizację. Zrewolucjonizował kulturę, podejście do wszystkiego i dzięki jego odkryciu, które było tak naprawdę w centrum firmy tak bardzo naukowej i tak bardzo racjonalnej, i tam zgodnie z zasadą yin i yang w tym najbardziej racjonalnym centrum narodziło się coś, co przeobraziło potem pokolenie 68. Państwo na pewno wiedzą, o czym ja mówię. I choćby Jimiego Hendrixa, który dzięki temu mógł nagrać jeden z takich utworów. Podczas pierwszego tak zwanego czytania papiera w moim życiu na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, razem z pewnym Tomkiem, którego serdecznie pozdrawiam, ten utwór został mi zaprezentowany razem z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. nawet nie wiecie, co się ze mną działo. Ale potem było już nieco lżej. I wanna show you something. Moi drodzy, rok 1970, mamy 2020, a zatem bliżej jest do roku 2060 niż do 1970, chociaż z perspektywy 21 roku nawet bliżej jest do roku 2070. I nawet bliżej do roku 2050 niż 90. Ja wiem, mówiłem o tym, ale cały czas ta perspektywa jest dla mnie nowa zupełnie. Nawet jeśli bliżej jest do 40 niż do roku 2000 doprawdy. To, co się dziać będzie, ja już się niczemu nie dziwię. To jest niesamowite. Po cóż się dziwić? Po cóż zostawiać swoją percepcję w przeszłości? Należy akceptować i śmiać się tak naprawdę. A teraz grupa rzadko w ogóle gości u mnie Goa Trans. Ale z okazji przedwczorajszych urodzin Alberta Hoffmana, i owszem, a i tak. Grupa nazywa się Hallucinogen, a utwór, powiedzmy, że nazywa się Lucy in the Sky with Diamonds. Powiedzmy, że tak ten utwór zaprezentuje przed Państwem 6 minut porządnego siekania mózgu i naprawdę, naprawdę już wypędzimy wszelkich tak zwanych normalnych słuchaczy, zostaną sami annałowcy, a potem będzie jeszcze lepiej. I believe with the advent of acid, we discovered a new way to think. And it had to do with piecing together new thoughts in your mind. Why is it that people think it's so evil? What is it about it that is scares people so deeply? Even and what is it? Because they're afraid that there's more to reality. They're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in, we might learn something that they don't know, and that makes us a little out of their control. believe that with some kind of acid we can push ourselves higher and wider. Hallucinogen, Lucy in the Sky with Diamonds. To były pokłosie odkrycia doktora Alberta Hoffmana. Niemniej było coś wcześniej. Rzeczywiście ta zimność i racjonalność epoki przemysłowej, która była z kolei pokłosiem oświecenia tego dobrze oddzielonego podmiotu i przedmiotu i mechaniki newtonowskiej, w której wszystko już było zawarte. Jedność czasu i przestrzeni, a tu nagle pach! Einstein zrobił pierwszy wyłom, naukowiec, o którym wspominałem, z innej strony troszeczkę nadwyrężył tą, zdałoby się, bardzo wyraźną rzeczywistość. A potem jeszcze ekspresjoniści, potem Hermann Hesse i Wilk Stepowy. Nawet nowoczesna fizyka, myślę, że dużo zawdzięcza papierom Alberta Hoffmana. Otwartość na rozłupanie newtonowskiej mechaniki, względność czasu i przestrzeni. No właśnie, ekspresjoniści. Był taki Niemiec, a jeśli ekspresjoniści, to niemieccy. Jakże dobrze. Jakże to się wszystko dobrze składa. Był taki film Gabinet doktora Cagliari i jeden ze słuchaczy, z czego się bardzo cieszę i aż po prostu w swoim kapowniku sprawdzę, który. Jędrzej Kodymowski ma zeszyt. Ja mam plik w WordPadzie. Kolega Jacko, bardzo dziękuję za inspirację. Das Kabinett, The Kabinett. Zespół nazywa się Gabinet i śpiewa o gabinecie doktora Cagliari. Do kiedy pożyję? Do zachodu słońca. Sama scenografia. W ogóle polecam ten film. Film, no, bardzo stary, przedwojenny, ale już wtedy widać było, jak dużo środków wyrazu zawarte jest w filmie. A film to, jak wiadomo, najważniejsza ze sztuk. Insane. Dawn już dawno zapadł. Na szczęście, dzięki czemu mogłem spokojnie w ciemności przybyć tutaj do państwa na Myśliwiecką 3 przez 5 przez 7. Przypominam również o telefonie, a raczej o SMS-ie 71335, koszt SMS-a złotówka i 23 grosze. Czasem jeszcze można sobie pozwolić, szczególnie na, zwracając uwagę na inflację i niskie stopy procentowe, wartość cen i wartość złotówki tak dosyć troszeczkę spada, więc można, coraz bardziej można sobie pozwolić. No, można sobie pozwolić na postowanie na Facebooku, chociaż medium to ostatnio wykazuje się cenzurą, ale moi mili, nie martwmy się, w razie gdyby coś, to zawsze są rosyjskie albo chińskie serwery. Także cóż, świat wielobiegunowy ma swoje zalety. Jak najbardziej zawsze będziemy się kontaktować w ten czy w inny sposób. Bardzo dużo państwa pisze i ja się z tego bardzo cieszę, począwszy tutaj od godziny 23. Ja wiem, drogi Nikiforze, którego serdecznie Nikifor spod Pieklisk, no nie wyjdzie mi to dzisiaj, spod Pieklisk pozdrawia i słuchaczy, i redakcję. Bardzo dziękujemy. Który też narzeka, że późno dałem posta na portal Marka Zuckerberga. Owszem, późno, dlatego że miałem pracy nawał i każdy chciał wszystko i naraz. Także musiałem pokolejkować zadania. Janek wyskakuje z kolejnym jakąś jamańską propozycją. Nikifor sprawdza listę obecności. A pan Dariusz może tym razem na żywo posłucha. Kto wie, Lutman się doczołgał, a normikom mówimy wiadomo co. Oczywiście, że tak. To jest nasza nocna sekta. I tyle. Sekta, mówię oczywiście z rozbawieniem, i sekta jak najbardziej inkluzywna, ale zawsze porozumiewamy się już pewnym specyficznym językiem. Znamy się poniekąd. Znamy się poprzez takie kontakty właśnie. Mike Marine, Janek mi proponuje. Ach, to Italo. Musi być kącik Italo. Nie ma co w ogóle. Z musicalu Her również Jacko. Grateful Dead. Ojejku, oczywiście, że tak. Spotkanie trzeciego stopnia miał Adam. I również jakieś grzybowe spotkania. Jestem i witam wszystkich. Pan Tomasz napisał i redaktora Lanosa, tak. Deulanos niezawodny dowiózł mnie tutaj mimo pewnych swoich bolączek. Łomatko i córko, pan Kleks w kosmosie. Tak, był. To był Goa Trans i zespół Halucinogen. Kolejne propozycje Das Kabinet. A pan Demonik właśnie spiera się. Co to znaczy, że Albert Hoffman miałby urodziny? Ma urodziny. No, w zasadzie zakładając nieśmiertelność duszy czy nieśmiertelność ducha, no to rzeczywiście cały czas ma urodziny, ale z drugiej strony, jeśli przed urodzinami też był tą duszą, tym duchem, który na przykład wybrał sobie takie, a nie inne życie, to kiedy on się narodził? No, to nie wiadomo, to pytanie zostaje w powietrzu. Tymczasem znowu hoffmanowskie klimaty, więc cóż mógłbym dać, jeśli nie kwaśnego wujka? Uncle Acid i I Cut You Down. Like it. Kwaśny Wujek znakomicie nam to zagrał. Kwaśny Wujek gra tutaj na gitarze prowadzącej. Zespół już 11 lat działa. Oczywiście grają tak jak na początku lat 70., mimo że 40 lat później zaczęli swoją działalność. Ale duży szacunek dla ludzi, którzy tak pięknie odtwarzają klimat tamtych lat, a tymczasem wejdziemy w klimat tamtych lat, posłuchamy oryginału. Bo był taki zespół jak Coven i to był rok 1969 i można powiedzieć, że to wszystko jest powiązane. Hard rock. W zasadzie można powiedzieć, że w tym zespole, który za chwilę usłyszymy, były już początki metalu, czy też doom metalu, hard rocka, heavy metalu, tych wszystkich gatunków, które rozkwitły w latach 70. Sam zespół nazywa się Coven, ale utwór, który grają, to Black Sabbath. I tu nie mam pomyłki. Black Sabbath to tytuł utworu. Zresztą sam zespół Black Sabbath również miał utwór Black Sabbath. A tutaj mnie pan Zbyszek pyta i właśnie do tego wyjmę jakikolwiek gadżet tak naprawdę, bo o, niech będą klucze, bardzo dobrze. A jak zabraknie prądu, to co się stanie? Panie Zbyszku, jakby zabrakło prądu, to po prostu ja bym przy ognisku robił jakieś gawędy i bym sobie w rytm potrząchiwał kluczami czy czymkolwiek innym i też byłoby dobrze. Tymczasem być może utwór, który zainspirował sam zespół Black Sabbath, kto wie. Ale to jeszcze z płyty Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls. I to było takie nieśmiałe zajrzenie, takie mieszczańskie, takie mieszczańskie wręcz po prostu zadziwienie. Ojej, ojej, ojej, w jakie rejony my wchodzimy i co to wszystko będzie znaczyć. To wszystko potem poszło o wiele głębiej, ale to był sam początek. Coven i Black Sabbath. Upon his throne, distant and far remote, the cauldron boiled and the fires burned, the deepening shadows two figures burned, bubbling pots of vengeance and I will be spilled. A curse to be from toes to eyes. coś tam się stało. Coś tam się stało, no, coś się wydarzyło. Ale już zostawmy kawę i to, co mogło stać się właśnie z członkami zespołu. Oczywiście metaforycznie to wszystko. To były takie strachy, żeby troszeczkę potrząsnąć brytyjskim mieszczuchem, który mógł być zszokowany, o czym ci ludzie po prostu śpiewają. Także trąci to myszką, ale dobrze, dlatego że jeśli wiemy skąd coś pochodzi, to łatwiej nam to wszystko zrozumieć. Pan Ludwik anonsuje nowego Gary'ego Numana. No na pewno znajdzie się w audycji. Pan Tomasz szanuje, ja też szanuję pana Tomasza. A z kolei pan Jacko proponuje Pink Floydów jeszcze z Sydem Barrettem. No, to zawsze robi. Oczywiście, że tak. A pan Krzysztof zwraca uwagę, że Black Sabbath wziął nazwę od filmu Mario Bavy, dystrybuowanego w Wielkiej Brytanii pod tym właśnie tytułem. Tak, ja wiem, że był taki film i być może zespół Coven jednocześnie również pod wpływem tego filmu po prostu napisał swoją piosenkę. Myślę, że tytuł Black Sabbath nie jest tutaj przypadkowy. A teraz chciałbym przenieść się troszeczkę dalej. Troszeczkę bardziej na zachód i południe. Był taki film Od zmierzchu do świtu. I do tego filmu była piosenka Tito i Tarantuli, After Dark. A ja sobie przypominam, no Tito to niekoniecznie meksykańskie imię. Bardziej mi się kojarzy z Jugosławią. Ale widocznie też takie imiona tam mogą być. Mówię o Meksyku. Ja sobie przypominam, jak dobrze mi się dogadywało w ogóle z Meksykanami i z wszelkimi przedstawicielami narodów Ameryki Południowej. Jakoś to wszystko tak naturalnie, wszystko szło. Być może jako Polak mam podobny stosunek do prawa i porządku, co oni. I to po prostu jakoś współgra. Bardzo dziękuję. To są reminiscencje w ogóle sylwestrowych propozycji państwa. Kolega Jacko tutaj to zaproponował na sylwestrowy wieczór. Ja jeszcze sobie pozwolę pokorzystać z tych sylwestrowych propozycji. One zawsze mogą ubarwić troszeczkę. No przecież nie zawsze musimy grać niemiecki gotyk. No, to nie o to chodzi. No, audycja ma być różna, różniasta, rozmaita. A zatem Tito and Tarantula After Dark. Bardzo ładny teledysk z Salmą Hayek i wężem. I rzeczywiście u Salmy Hayek widać tę kobiecą pewność siebie, która jest tak magnetyczna. Ja ze swojej strony tylko żałuję, że w samym filmie te stwory nocy no, zostają stracone, zostają zabite. No nie powinno tak być. No nie tak. Tito and Tarantula, After Dark. Watching in my heart, a deep and dark and lonely part. Wants her and waits for after dark, after dark, after dark. After dark, after dark, after dark. No jeszcze nie jest after dark, jest during the dark. Mniej więcej, także na spokojnie. Możemy być wszyscy spokojni. Tito and Tarantula to już było. Oczywiście dźwięki, piosenka to dosyć klasyczna i klasycznie skomponowana. Niemniej brzmienie gitar jest tu całkiem zachęcające. No dobrze, wspomniałem o pewnej rzeczy, wspomniałem o tym, że nie możemy przecież grać ciągle niemieckiego gotyku. No ciągle nie, ale generalnie przedstawienie i wyemitowanie smutnych Niemców od czasu do czasu przecież nie jest przestępstwem, ba, może być całkiem przyjemne po prostu. To nie tylko obowiązek, ale i przyjemność. I w związku z tym była to też propozycja, jedna z propozycji, z której skwapliwie skorzystałem, natomiast no, muszę ważyć te propozycje od Państwa i swoje propozycje, bo no, może być tak, że takie rzeczy Państwo wyślą, że ja w zasadzie nie mam nic do dodania. Ale, no ale przydałoby się też jednak troszeczkę własnych poszukiwań, własnego drążenia. No i taką mini równowagę mam nadzieję, że zachowuję w audycji. Pan Jacko znowu wysłał właśnie tę zimną noc. No, myślę, że to potwierdza rzeczywistość, którą mamy za oknem. Kalte Nacht. Oraz w utworze pod tytułem Nychtaskia. No i cóż, ubrani w ciemne ubrania Niemcy, śpiewające o no, dosyć takich zimnych, rozrywających im duszę rzeczach. Czyli klasyk, jeśli chodzi o gotyckie granie. Posłuchajmy. Ela tu ma. No cóż, to Kaltenacht mnie strasznie zmyliło. Oczywiście kapela pochodzi z Grecji, konkretnie z Aten. No, nazwali się po niemiecku, bo tak wypada, jeśli chodzi o ten gatunek. Kosmicznie przepraszam za taki skrót myślowy. No ale o tej porze czasem po prostu tak jest. Widzę, że mam propozycję. A, rzeczywiście, Rome. Miał być Rome. I oś, czyli Blood Axis, z tego wnioskuję. Będzie, pani Agnieszko. Pamiętam i będzie jak najbardziej. Czasem po prostu... Co mogę powiedzieć? Czasem robię to, co obiecuję, tylko czasem troszeczkę później po prostu i tyle. Dzisiaj dział dark folkowy w audycji Annały Migały, no, będzie nieco skromniejszy, jeśli nie powiedzieć, czy w ogóle będzie. Ale za to będzie, już tak płynnie przeszliśmy elektronicznie do działu retrowave i tutaj też wypuśćmy się trochę w przyszłość. W przyszłość taką naznaczoną jednak latami 80. i całą tą technologią, która wtedy została wymyślona, która do mnie czasem powraca w snach. Ostatnio widziałem, jak siebie, jak przy pewnym biurku odbieram taki telefon bardzo duży, stary, walizkowy wręcz, w telefon komórkowy, jakby nie było, ale rzeczywiście z sobie znanych i swojej podświadomości powodów utknąłem we śnie w tym właśnie etapie czasowym wczesnych telefonów komórkowych. Perturbator będzie z tej okazji i utwór, i do tego mam jeszcze jedno skojarzenie. Humans are such easy prey. Do tego mam jeszcze jedno skojarzenie, dlatego że naukowcy ostatnio doszli do takiego dosyć wniosku, który sam się nasuwał, że jeżeli stworzymy już super potężną sztuczną inteligencję, to tak naprawdę nie będzie sposobu na powstrzymanie jej. Wszelkie zabezpieczenia zostaną przez nią złamane i jeśli to naprawdę będzie inteligencja, to będzie wiedziała, że należy udawać baranka i udawać, że wszystko jest w porządku, a powoli łamać różne zabezpieczenia. Także dżin zostanie w ten czy w inny sposób wypuszczony z butelki i myślę, że jest to nieuchronne. Zawsze na świecie się znajdzie ktoś, kto tego dżina wypuści. A co się potem stanie? Tak naprawdę nie wiadomo. No, zespół Perturbator ma tutaj dosyć mroczne wizje. Właśnie tak jak ten tytuł. Ludzie są tak łatwym łupem. Humans are such easy prey. A powiem tekstem z Alternatywy 4. Jak będzie, zobaczymy. Dead.